young in oceans deep by the lake string of heaven wings. I promise myself I won't drown this way. Gone and forgotten with all of my fears. Finally I break my scales, grow wings and fly away. Who are we to find the reason? Trucha, a to pani Iza, której list chciałbym państwu przeczytać, bo on mówi o nas, o tym, jak my się tu spotykamy, jak to się dzieje. Pani pisze, no, wspomina pewną audycję, właśnie naszą, wspólną. Późną nocą wracałam z pracy, słuchałam. Niestety nie pamiętam tematu, ale pamiętam dzwoniących słuchaczy. Każdy z nich mówił ciekawie, na przykład pani, która uczy osoby niewidome poruszać się po miastach. I wśród nich był pan, który przez całą rozmowę kaszlał, a pan, to znaczy, że ja, mu na to spokojnie pozwoliłem. I to było na tyle urocze, że kolejni słuchacze z rozbawieniem nawiązywali do tej zakaszlan. Ja pamiętam tego pana, jak tak kaszlał. Rzeczywiście. Z rozbawieniem nawiązywali do tej zakaszlanej rozmowy. I tak sobie wspominam, bo pomyślałam, że pan, znaczy, że ja w tym momencie w pewien sposób stworzył mu taką swobodną przestrzeń, a inni słuchacze rozgościli się w niej. No tak, to dokładnie o to chodzi. Pani Iza, jestem wzruszony, poruszony, dziękuję. No właśnie tak, no myślę, że na tym polega też gościnność, prawda? My się spotykamy przy ogniu, przy księżycu, przy ogniu metaforycznie, ale też ogień tu płonie w tych opowieściach, no i jakoś się tutaj gościmy i dajemy sobie przestrzeń, rozmawiamy. Właśnie na tym to chyba polega. Właśnie na tym. Klikam, jak państwo słyszą. Szukam kolejnych listów i jest ich sporo. Ja trochę się w nich pogubiłem, mówiąc szczerze, ale zaraz mam nadzieję, że się odnajdę. Ja może powiem jeszcze od siebie jakieś słówko, bo mnie to trochę zacząłem o tym oddychaniu. Myślę, że taką przestrzenią, ta przestrzeń wakacyjna jest taką szansą, żeby zobaczyć, poczuć, odnaleźć taką prawdziwą przestrzeń. Nie taką, która nas więzi jakoś. No, mówiąc szczerze, mówiąc wprost, żeby zobaczyć, że. A zaraz państwu powiem dalej, bo zaczynam się nakręcać, a muszę pozbierać myśli. Ale jestem ciekaw, co państwo powiedzą. Dariusz.Bugarski@polskieradio.pl No i 7 trójek. I posłuchajmy, i porozmawiajmy. one of these days, things ain't gonna change. One of these days, things ain't gonna change. Your time now, baby. After a while, gonna do mine, gonna be mine. One of these days, baby, I'm mourning, droning, baby. Try, try, won't be long, long. Things ain't gonna change. Sometime in the middle of the night, I get so lonely, so lonely, so lonely. Things gonna change, things gonna change. Change, change, change. Things gonna change. Put on up the road, baby. Things ain't gonna change. Change, change, change. Change, change. Change, baby. Your time now, baby. But after a while, gonna be my time, baby. Things ain't gonna change. Change, change, change. Change, change, change. Things ain't gonna change. Yes, it is. Hooker i Carlos Santana o zmianie. I właśnie o tym zacząłem mówić, ale czułem, że zaczynam odpływać, a chciałem pozbierać myśli i one są takie. Myślę, że jak te wakacje, ta przestrzeń swobody może nam dać taką szansę, że możemy zobaczyć, że tak jakbyśmy byli zamknięci w ciasnym pokoju, że istniemy w jakimś takim trybie domyślnym. No i że to jest nasze funkcjonowanie, na tym polega. I jest taka szansa, że możemy doświadczyć tego, że jest inny tryb. Przez oddychanie, przez odczuwanie, no nie wiem, przez nudę. I są różne techniki, ale no nawet może właśnie ta nuda wakacyjna, jeśli taka będzie, jest taką szansą, żeby dostrzec to właśnie, że jesteśmy w tym ciasnym pokoju i tam brakuje nam przestrzeni, że może potrzebna nam jest inna przestrzeń. O tym myślę. I mam taką śmieszną książkę. Autorem jest Roger Paul Drouin, francuski filozof. Nie wiem, czy jest, czy był felietonistą Le Monde, czy jakaś poważna sytuacja. On Tu jest 101 ćwiczeń filozoficznych. Doświadczanie codzienności, tak zatytułował, podtytułował tę książkę. I tu są różne śmieszne dosyć te ćwiczenia. Na przykład jedno z moich ulubionych, nawet spróbowałem to zrobić. Chodzi o to... to naprawdę ciekawe doświadczenie, bo oczywiście to nie jest tak, że to naprawdę się tak dzieje, no bo to jednak to wymaga pewnego czasu, żeby to tam przeleciało i doleciało. Ale czujemy jedność ciała, to niesamowite. Niech Państwo spróbują. W ogóle myślę, że różne takie doświadczenia, różne takie zabiegi, które prowadzą do tego, żeby na chwilę wyjść z tego trybu domyślnego, no są ciekawe, bo właśnie pokazują to, że istnieje inna przestrzeń niż ten zamknięty pokój ciasny. No, albo na przykład takie ćwiczenie, no dzisiaj sobie zrobiłem, trzeba wyłączyć dźwięk w telewizorze i tak sobie popatrzeć na to, co tam się dzieje. I to jest ciekawe. Trochę śmieszności w tym jest, jakiegoś takiego, jakiejś groteski, że oni tak mówią, nie wiadomo o czym, a tak się bardzo w tym jakoś realizują, naprężają. Ale jest w tym trochę też grozy takiej, że to jest jakiś taki mechanizm, że to jest jakieś coś dziwnego, jest jakaś karuzela, jakiś kołowrót w tym wszystkim. No i teraz jak na to popatrzymy i jeszcze zobaczymy, że mamy te odczucia, i potem właśnie jak nie będziemy się za bardzo do nich przywiązywać, no to jakoś to jest bardzo uwalniające, tak sądzę. I potem, no to ile czasu spędzam oglądając takie rzeczy, prawda? To niesamowite. No i on tam, ten Roger Paul Drouin proponuje takich 101 różnych zabaw. Różne komentarze jeszcze do tego dołącza. Te komentarze są chyba mniej ciekawe niż te ćwiczenia, które proponuje. To mniejsza z tym dygresja. No chodzi mi o ten tryb domyślny i ta przestrzeń, którą można uwolnić, jak zobaczymy, że on jest. No to mam nadzieję, że to jasno powiedziałem coś, co gdybym zaczął wcześniej mówić, to pewnie byłoby bardzo mętne. Ale teraz jestem ciekaw Państwa i Państwa kolej. Zapraszam. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Maria Pomianowska i przyjaciele. Przelubią deszczowe w ich wersji. W Warszawie zaczęło padać i chyba już tak dosyć. Wyglądam przez okno, ja nie bardzo widzę, ale Ewa, pani realizatorka, mówi, że dosyć konkretnie. A my rozmawiamy o przestrzeni, o tym, co jest, czego właściwie nie widać, a to jest. I bez tego się nie da, prawda? Coś, co jest przeciwieństwem ciasnoty, no, na różnych planach bardzo. I mówimy też właśnie o tych różnych planach i o naszych doświadczeniach przestrzeni. Gdyby państwo chcieli się włączyć, to 7 trójek oczywiście i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I bardzo często, jest kilka takich listów, ten wątek się pojawia, który zaraz przedstawię. To jest na przykład pan Szymon pisze o tym. Aha, zgubiłem ten list. A pani Beata też. No, na przykład. I piszą o przestrzeni dzieciństwa, takiej bardzo konkretnej. Co do przestrzeni, to za mojego dzieciństwa, ja jestem z początku lat 80. XX wieku, pani Beata, było jej pełno, bo spędzało się wiele czasu na dworze z rówieśnikami bez takiej ścisłej kontroli rodziców. A dzisiaj ograniczamy dzieciom przestrzeń, bo puśćmy dzieci samopas, to od razu ktoś doniesie i sąd się doczepi, że narażamy dziecko na potencjalną tragedię. Rzeczywiście ograniczamy dzieciom tę przestrzeń i czas i właściwie one są w tych ciasnych pokojach, cokolwiek to znaczy, prawda? I jakoś im nie dajemy tak sobie pohulać i pohasać. Ja pamiętam te doświadczenia jako, no one bywały ryzykowne, to ja muszę przyznać, dobrze, że rodzice nie widzieli niektórych wyczynów, ale ile to było szczęścia, ile doświadczeń, ile czegoś takiego, no właśnie to, tak jak z tym niebem rozgwieżdżonym, że to właśnie trudno nawet opisać, że to jest takie piękne, bez tego się po prostu nie da. No i myślę, że tu jest bardzo dużo racji. No, to nie jest tylko ten jeden list, tak jak powiedziałem, jest ich znacznie więcej właśnie a propos tej przestrzeni dzieciństwa. No to takie są listy jeszcze. No i jeszcze są inne, których ja do końca jeszcze tutaj nie zgłębiłem ich tajemnic, jeszcze spróbuję. No a może państwo by chcieli coś jeszcze powiedzieć, to bardzo proszę. No i posłuchajmy, teraz będą Lars Danielsson i Paolo Frezu. To troszeczkę może wyciszymy sytuację, a potem może jeszcze coś bardziej ekstatycznego w duchu pewnego listu, których już tu wytropiłem. Thank you. Długi list, dłuższy. Miłe słowa, miłe zdjęcie, dziękuję bardzo. I teraz jeszcze, może fragment tego listu, o przestrzeni. Tak pisze pani o tym, że to słowo, które dzisiaj już padło, liberté, to jest dla mnie największa wartość. Ja jestem wiecznym nomadem, pielgrzymem, przechodniem. No i tutaj jest taka opowieść o porach roku, które się zmieniają, ale wiecznie jest jednak to, że, i tutaj zaczynam cytować, dalej i dalej w pracę, od rana do wieczora, spotkania, zobowiązania, wyzwania. I od czasu, i to ta przestrzeń chyba teraz, i od czasu do czasu krótki zachwyt, olśnienie, takie przekonanie, że jest się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, że stoi się przed otwartą bramą nieba. Kluczem do niej jest doznanie piękna, jedności ze światem, jedności ze sobą, poczucie szczęścia. Miałam kiedyś taką ławkę w parku między dwoma jodłami. Wiadukt nad torami kolejowymi, róg ulicy na warszawskiej Pradze ze zwierzającymi się nad głową gałęziami drzewa. A teraz jestem w wiejskim domu swoich dziadków, których już nie ma. Uczę się do państwowego egzaminu z francuskiego. W świetle zielonej lampy przy stole obserwuję wpadające tu ćmy, komary, słucham radia, a w nim właśnie francuskiego. A jutro znowu wstanę o 5:00. Mam 42 lata i nigdy w życiu nie byłam tak szczęśliwa. No jak pięknie, dziękuję bardzo. Serdecznie panią pozdrawiam, również pani Agnieszko. No i porozmawiajmy teraz. Jest z nami pan Sławek. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie Dariuszu, cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja też, bardzo mi miło. I słucham pana, co pan opowie. Lubię pańskich audycji zawsze słuchać. I mam takie do powiedzenia, że dla mnie przestrzenią jest coś, co możemy zrobić dla siebie. Bo w tym pędzie życia całym, w pracy, rodzinie, problemach, kłopotach, zapominamy często o tym, co sami lubimy. Uh-huh. Co kiedyś lubiliśmy robić, nie mamy na to czasu. Uh-huh. I ja akurat dzwonię z Niemiec, tu już od paru lat tak mnie rozrzucił. Uh-huh. Wśród obcych ludzi, obcej kultury. I mi często wystarczy, że wyjdę na zewnątrz, tu mam blisko na Dunaj, zakładam słuchawki na uszy, gdzie najczęściej oczywiście leci trójka. Uh-huh. I mi to wystarczy, że wycisza, zapominam o całych problemach związanych z pracą, z rodzinnymi kłopotami i tak dalej. I łapię się na tym, że często zapominamy o tym, co jest dla nas samych ważne. Ważna jest oczywiście praca, ważna jest rodzina, ale to, co kiedyś sami lubiliśmy, a na co czasami nie mamy czasu, żeby sobie, nie wiem, czy pan wie, co mi chodzi. Tak, doskonale. I nie zapominajmy o sobie samym. A to, co kiedyś lubiliśmy, na to, co byśmy chcieli robić, to czasami są naprawdę małe rzeczy, nie potrzebne są tego Bieszczady. Często tu wychodzę na tak zwane miasto, oglądam architekturę, zakątki, których wcześniej nie widziałem i to mi sprawia radość. Przez to, że się wyciszam, o problemach i tak dalej. I to jest też moje zdanie ważne, żeby znaleźć czas dla siebie samego. Tak. Żeby się wyciszyć z tych wszystkich kłopotów i tak dalej. Pewnie. Najlepiej zawsze to robić z trójką na uszach. To jest tam muzyka jest najlepsza. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. No to pozdrawiam, ściskam dłoń, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dziękuję. Ja też. No jeszcze może jako taką puentę tego odcinka zacytuję taki fragment, taki list króciutki tym razem, pani Soni, że tutaj pisze o przestrzeni jako o pewnym luksusie. I to jest tak, luksus tylko słuchania w przestrzeni nocy, tak pisze Sonia. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, dobrej nocy. No i zapraszam państwa, gdzie ta przestrzeń jest, jak jej szukać, jaki mamy kluczek albo wytrych, no nie wiem, opowiedzcie państwo. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl ngambo na imasenga nodika kilongo na sanga din wengele ndebe kutuena akaki masona moyo mbebe kutuena kini kwa dadiba moyo yebe kutuena La chombe di titi kebe kutuena Njikandando obena bange moyo Moyo wana wanyi Moyo ndeko Ula nama Mabanga, one penna musono. O mapula tena di kakenga tango. Chciałbym coś powiedzieć o tym programie domyślnym, w tym automatycznym pilocie, na którym lecimy często i on oczywiście czasami jest bardzo potrzebny i się przydaje, ale teraz ta przestrzeń, która nam się otwiera urlopowo-wakacyjna, daje taką szansę, żeby zaobserwować, jak to jest i żeby spróbować tę przestrzeń poszerzyć. Jest, to się wiąże z nawykami. Jest taka ciekawa, ja nie wiedziałem o tym, że jest taka metoda i ona jest, ja nie próbowałem, to chcę powiedzieć, ale podobno działa, bo to się powołują na to różni. I znalazłem ją w książce Jarosława Chybickiego Skup się. To chodzi o mindfulness dla zestresowanych pracą. I proszę posłuchać, bardzo interesujące. Jak zmienić nawyk? Albo jak popełniać mniejszą liczbę błędów? Zaskakującą technikę, całkowicie bezwysiłkową, jak pisze autor, proponuje psychiatra i autor wielu książek rozwoju David Hawkins. Sugeruje, aby próbując zmienić nawyk, na przykład nadmiernego objadania się ciasteczkami, robić tylko jedną rzecz, nic więcej, a mianowicie tylko liczyć i zapisywać, ile razy daną rzecz zrobiliśmy. Absolutnie nic więcej. Ciekawe. Jeśli zjedliśmy dziś 30 ciasteczek, to zapisujemy datę i tę właśnie liczbę 30. Drugiego dnia było ich więcej lub mniej i tyle dokładnie zapisujemy i tak dalej, i tak dalej. Nie staramy się tej liczby obniżać, jakoś na nią wpływać, po prostu notujemy. zachowujemy się tak, jakbyśmy zlecili rozwiązanie problemu komu innemu, a naszym zadaniem jest tylko informowanie tej osoby o stanie sprawy. Informowanie jak najbardziej uczciwe i prawdziwe. Ważne jest, żeby nie próbować nic zmieniać, nie podejmować w zasadzie żadnego wysiłku i starań poza zapisywaniem liczby. Po prostu licz. Podobnie uważa Gretchen Rubin, autorka książek, tutaj jest kilka tytułów, mówiąc, że zasadniczym elementem zmiany nawyków jest monitoring. Bardzo ciekawe. Nie wiem, czy działa, może Państwo spróbują. Taka metoda, którą Korczak wprowadził, to ona jest trochę inna tam. Ona jest tak, że to są zakłady, że się monitoruje jakieś zachowanie, tak samo jak tutaj, ale potem zakładam się sam ze sobą niejako, że to zmienię. Znaczy, ale muszę wiedzieć, ile chcę zmienić. No nie wiem, chłopcy, którzy się biją, prawda? No i strasznie się tam biją i mówią mu, panie doktorze, no ale to tak się bije, już nie chcę, to jest okropne, ale nie mogę wytrzymać. On mówi, no to najpierw powiedz, ile razy się bijesz. No to ileś tam. No to nie, jak nie wiesz, no to musisz wiedzieć. Jak przyjdziesz następny raz, no to musisz policzyć, no i mniej więcej ile to jest. Ile razy dzień, no powiedzmy, że 5. No to się załóż, że będziesz się bił 3. On mówi, nie, ja bym w ogóle nie chciał się bić. Nie, to daj spokój, 3. W ogóle to nie wytrzymasz, ale spróbuj chociaż 3, załóż się. No i potem przychodził ten chłopiec i mówił o tym, czy mu się udało wygrać ten zakład, czy nie. I tak zostawał cukierka. Czy mu się udało, czy nie, to zostawał cukierka. No to jest taka metoda, jednak to jest drugi stopień. Działało. Ale być może działa też ten sposób, który Państwu tutaj zacytowałem i opisałem. To jest pewna dygresja, ale może nawet nie tak daleko odeszliśmy od tematu. Chyba nawet tu jesteśmy nadal, bo chodzi o przestrzeń, prawda? Tą prawdziwą przestrzeń, a nie taką przestrzeń domyślną, automatyczną i tak dalej. Właśnie ciasnotę, a nie żadną przestrzeń. Zapraszam Państwa. Gdy Państwo chcieli coś od siebie jeszcze, to... O, ja tu klikam, mam jakieś listy, jeszcze będę czytał. I zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. Dzisiaj ta muzyka jest taka powietrzna, pełna przestrzeni. Właśnie pierwsze moje skojarzenie to było powietrze. Coś, co jest, a niby nie ma, ale bez tego się nie da, prawda? No i to takie mamy tutaj całą sieć skojarzeń. Na przykład wiatr. Taki wiatr nas może gdzieś ponieść i wyciągnąć z tej klatki. No to tego nam wszystkim życzę. No i ta piosenka też jest właśnie wietrze, który nas uniesie. przestrzeń, gdzie ona jest, jak ją znaleźć, odkryć, doświadczyć, co to powoduje. Czasami to są takie, że nie będę się wymądrzał, tylko po prostu przeczytam list. Piękny list pani Sylwii, która tak pisze. Niezwykła przestrzeń pojawiła się, gdy zaczęłam naukę języka migowego. Jestem zakochana w tym języku, bo to piękne, gdy mogę dłońmi w ciszy opisywać świat, sytuacje, emocje. I to jest niesamowite, że mogę zagarniać przestrzeń, by z niej uformować słońce, uśmiech, radość. Nie umiem opisać słowami tego nadzwyczajnego stanu serca, gdy wystarczają dłonie i kontakt wzrokowy z drugim człowiekiem. To jest w języku migowym piękne, że trzeba patrzeć na siebie. Mimika jest częścią tego języka. Jako osoby słyszące, często rozmawiając, odwracamy twarz, by zrobić coś jeszcze podczas rozmowy. A migając, nie da się odwrócić twarzy, bo wtedy nie ma rozmowy. Przepiękny list. Bardzo pani dziękuję. Pani Sylwio. Jeszcze nie, na razie nie. No dobrze, to zapraszam. Może jeszcze ktoś dołączy i jeszcze pokażę tę przestrzeń z jakiejś innej strony, nieoczekiwanej, tak jak właśnie w tym liście pani Sylwii może. To ja zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. No i letni wiatr. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never. The summer wind, the summer wind, warm summer wind, the summer wind. Jak się uśmiecham, bo szukałem jakiejś piosenki o pogrzebie zdechłej ryby, ale nie znalazłem. Ale ta piosenka trochę pasuje jednak, letni wiatr, do tego listu, który pan Bartek przysłał. Próbował zadzwonić, ale jakoś się nie udawało, a list jest, proszę posłuchać, o przestrzeni właśnie w gruncie rzeczy. Jestem tatką takiego wesołego 4-letniego Janka, pisze pan Bartek. I zawsze staram się go chronić przed różnymi niebezpieczeństwami, upadkiem z roweru albo wspinaniem się na strome kamieniste pagórki. A dzisiaj na plaży postanowiłem dać mu tej przestrzeni więcej. Obserwowałem go z kilkunastu metrów, jak brodzi brzegiem jeziora. Cieszyłem się, jak zbiera patyki i przemieszcza się pomiędzy innymi plażowiczami. W pewnym momencie zauważyłem dwoje starszych trochę dzieci, które z moim Jankiem rzucają kamyki w taką wysoką kępę trzcin. Poszedłem do nich, pytając, co robią oni na to, że w rybę, nie żywo, i że robią jej nagrobek. No, taka pokręcona przestrzeń. Cieszę się, że czegoś mnie dzieci cały czas uczą, powiększają moją przestrzeń odbioru tego cudu, jakim jest świadome życie. Tak pisze pan Bartek. I bardzo dziękuję. Proszę pozdrowić syna. I nie tej piosenek o zdechłej rybie i jej pogrzebie, no jak mówię, no nie wiem, może państwo mają jakiś pomysł, ale ja nie mam. No ale taka też pewnie będzie do rzeczy. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Nie potrzeba. Oprócz Bardzo lubię piosenki, gdzie jest gwizdanie ważnym elementem, a my się gwizdzę na to, prawda? To może oznaczać cynizm, a może też oznaczać właśnie to, że mamy inną przestrzeń niż taka ciasna, której ktoś chciałby nas zamknąć. Pan Robert jeszcze na koniec, prawda? Może się uda. Panie Robercie, dobry wieczór. Słucham pana. Kłaniam się. Czy mnie słychać? Tak, tak, znakomicie. Cieszę się. Na co pan wyłączone jest radio, jestem tylko na telefonie. Znakomicie, dziękuję. Cieszę się, że można zabrać głos. Aha. Jak zwykle temat pańskiej audycji jest po prostu w sedno. Dziękuję. I co mi teraz przyszło do głowy, bo no, zapisałem sobie kilka tutaj jakby odnośników, żeby się nie rozpraszać, bo różne inspiracje przychodzą i myśli do tych audycji pańskich. Bardzo dziękuję. No, co pan powie? Przestrzeń, proszę zwrócić uwagę, nie wiem, może wszyscy radiosłuchacze też na to zwrócą uwagę, że przestrzenią nieograniczoną jest także wyobraźnia i kreatywność także prowadzących. Inspirują zapewne pana czy innych prowadzących w trójce te fajne audycje i muzyczne i zupełnie inne, nie planiny jakieś tam. Coś, co jest wartościowe w życiu i doszukiwanie się nowych wartości, nowych przestrzeni. Po prostu chyba tak, bo to trzeba to tak powiedzieć. Wracając do brzegu, a trochę jest tego. Już postaram się tak jakby wyłączyłem się po prostu, kiedy usłyszałem kilka zdań z audycji, postanowiłem zadzwonić i żeby się nie rozpraszać, wyłączyłem całkowicie radio i być może to, co będę chciał powiedzieć, już padło na antenie. Natomiast... Ale proszę spróbować. No. Mamy wiele różnych płaszczyzn czy przestrzeni i odkrywamy je po prostu przez odkrywanie wiedzy, uczenie się. Próbujemy w cudzysłowie robić coś nowego, oryginalnego, kreatywnie, tworzymy coś, dochodzimy do pewnych celów. To z kolei, kiedy dochodzimy do pewnych celów, nie osiadamy wtedy na, nie wiem, na mieliźnie, na o, już się skończyło. No nie. To jest po prostu, stajemy jakby na wyższym poziomie i stąd widzimy więcej możliwości i zaczynamy inspirować się po prostu większą przestrzenią, większą perspektywą i patrzymy, no jest możliwość innego kroku, który jest wyzwaniem, projektem, jakby szukamy, no, nie szukamy, tylko inspiruje nas po prostu nowa przestrzeń. I ta nowa przestrzeń daje nam możliwość znowu jakby wchodzenia na wyższy poziom lepszego naszego bycia. Kropka. Co jeszcze pomyślałem sobie? Naszą jakby, nie wiem, czy to jest dobre rozumowanie, czy nie, ale tak mi przyszło do głowy, że co jest jakby granicą przestrzeni? No, tak sobie myślę, błędy nasze. Błędy są nasze granicą przestrzeni, bo jeżeli popełnimy błąd, to nie idziemy w tą stronę, ponieważ tu jest stop, od tego idziemy w drugą stronę, bo nie w tamtą. To jest nie tak po prostu. Stąd można się odbić i iść dalej. No i co, ma pan jakąś puentę jeszcze, panie Robercie? Bo to są różne wątki. One się, tak, nie wiem, tak, czy one są tak, zbieżne? Tak, różne wątki. Wiem, że to jest takie... No. Chciałem powiedzieć, jestem osobą bardzo wierzącą. Tak. Tak jakby wiara jest dla mnie jakby, to jest to są rzeczy znane. I odkrywanie wiary na nowo poprzez inne spojrzenie, z innej perspektywy, mówienie o tym samym cały czas, ale poprzez inny język daje żywe jakby odbieranie czy widzenie. A jeżeli się wierzy, to po prostu jest takie prawdziwe i powtórzę się, ale żywe. Mam tu na myśli po prostu, może trochę zareklamuję, ale takiego świetnie zwariowanego, pozytywnie zakręconego na punkcie Boga ojca Szostaka z Langusty. Mhm. Po prostu niesamowity człowiek i bardzo, bardzo, bardzo dobry człowiek. Zresztą sam za swoich grzechów się kiedyś tam wyspowiadał. Na... Panie Robercie, a puenta jakaś jeszcze? Chciałbym powiedzieć jeszcze co jest, co mnie krępowało. Mnie krępowało kiedyś to, że takie ograniczenia, przytykanie łatki. Nie dasz rady, takie stygmatyzowanie człowieka od młodego. Nie? Ja mam skończone 51 lat, ale postarałem się myśleć o tym, żeby nie popełniać takiego błędu przy rozwoju mojego syna. I wczoraj było zakończenie roku szkolnego. Byłem niesamowicie dumny i wzruszyłem się, bo mój syn został wyróżniony w ogólniaku jako odkrycie roku. No, gratuluję. Gratuluję. Panie Robeczka, jeszcze o fizycznej kończymy. Gratulując mu tego odkrycia, bo nie chcą się rozwijać, bo był szereg jego projektów pokazanych i aktywności, ale powiedziała, że nie, Maciek nie jest najlepszym uczniem z wynikami, ale jego kreatywność i jego twórczość jest po prostu niesamowita. Panie Robercie, kończymy. Dziękuję panu bardzo. No to ja pozdrawiam syna, dziękuję. Miał pan piękny debiut. Udało się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ewa Wichrowska realizuje program. Dziękuję bardzo. Wiola Myszkowska jest jego wydawcą. Dziękuję Wiolu. Wojtek Osowski już zaraz będzie z państwem. Piosenka o wolności jeszcze przez chwileczkę. Emos Lee. I do usłyszenia. Dariusz Wilarski.